У эфіры радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Сімвалам пакутаў Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі і всія Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі навінаў Сергій Навумчых. Сёння ў свеце. Заходнія краіны выказалі рэзкую занепакоенасць у сувязі з серыяй ракетных выпрабаванняў у Іране. Выпрабаванні праведзены напярэдадні запланаваных на 1 кастрычніка перамоў з Іранам шасці вядучых краінаў адносна ядзернай праграмы. Міністэрства замежных спраў Францыі сёння запатрабавала ад Ірану неадкладна спыніць дэстабілізуючую дзейнасць. Адзін з кіраўнікоў аўразвязу Хавьер Саляна заклікаў Іран вырашыць праблему з другім прадпрыемствам па ўзбагачэнні урану. Часовы ўрад Гондурасу ў спробе захаваць кантроль над краінай абмежаваў грамадзянскія правы. У прыватнасці, паліцыя цяпер атрымала права разганяць маніфестацыі, арыштоўваць людзей без ордэру. Улады могуць зачыняць сродкі масавай інфармацыі. Адпаведны дэкрэт выдадзены пасля заклікаў да паўстання з боку зрынутага прэзідэнта Мануэла Сілаі. Днямі былы прэзідэнт патаемна вярнуўся ў краіну і зараз знаходзіцца ў амбасадзе Бразіліі. У чэрвені Сілаі быў зрынуты з вайскоўцамі і высланы з Гондурасу, яго абвінавацілі ў парушэнні канстытуцыі. Усясветная супольнасць выказалася за ягонае аднаўленне на пасадзе. У Нямеччыне падведзены першыя афіцыйныя вынікі выбараў у Бундэстаг. Агульная колькасць выбаршчыкаў, якія прыйшлі на ўчасткі, прызнаная рэкордна малой – амаль 71%. Блок ХДС ХСС атрымаў 239 месцаў, сацыял-дэмакраты – 146, свабодныя дэмакраты – 93, левая партыя – 76, блок зелёных – 68 месцаў. Кіруючую кааліцыю блок ХДС ХСС будзе фармаваць са свабоднымі дэмакратамі. Усясветныя лідары накіравалі віншаванне канцлеру Нямеччыны Ангелі Меркель у сувязі з перамогай партыі хрысціянскіх дэмакратаў на выбарах. Лідар дэмакратычнай апазіцыі М'янма, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Чжы папрасіла вайсковыя ўлады даць ёй магчымасць спрыяць скасаванню міжнародных санкцыяў супраць краіны. Афіцыйны прадстаўнік апазіцыі паведаміў журналістам, што Су Чжы, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам, звярнулася да кіраўніка хунты генерала Тан Шве з прапановаю дазволіць ёй сустрэцца з замежнымі дыпламатамі, каб абмеркаваць з імі магчымасць скасавання санкцыяў. Рэжым санкцыяў быў уведзены ў пачатку 90-х гадоў пасля таго, як вайскоўцы не прызналі перамогу апазіцыі на выбарах. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соусь. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі прадпрымальніку Андрэю Бандарэнку пагражае ад 5 да 12 гадоў турмы. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. Гэта і да іншай тэмы пазней у нашай праграме, а зараз пра апошні дзень візіту патрыярха маскоўскага і всія Русі Кірыла ў Беларусь. Сёння патрыярх Кірыл сустракаўся з моладдзю ў Віцебску. Але ягоны выступ ад пачатку запланаваны ў летнім амфітэатры нечакана перанеслі ў закрытае памяшканне канцэртную залю Віцебск. Перадае Браніслава Станкевіч. Паводле афіцыйных крыніцаў, сустрэчу віцебскіх студэнтаў з патрыярхам маскоўскім і ўсёй Русі Кірылам не праводзілі на адкрытым паветры з прычыны дрэннага надвор'я. Аднак сёння ў Віцебску было сонца і плюс 19-20 градусаў. Таму віцебчукі выказвалі іншыя версіі. Да прыкладу, што ў канцэртнай залі Віцебск на 1000 месцаў прасцей забяспечыць ахову патрыярха Кірыла, чымсьці ў атачэнні 6,5 тысяч маладых людзей у летнім амфітэатры. Зрэшты, студэнтаў пра змены ніхто не папярэдзіў. Паводле невядомых крыцэрыяў адбіралі тых, хто варты ўбачыць патрыярха асабіста, а для астатніх у тым самым амфітэатры наладзілі тэлевізійную трансляцыю онлайн. Нас туда загналі, сказалі, вы только тепло одевайтесь, часа 4 он будет выступаць. Нам говорят, вот, пожалуйста, портфелику. Ну, занятия не надо. Ну, все просто юмора тонкого не поняли, что его здесь нет. Студэнты глядзець патрыярха па тэлевізары не захацелі і пачалі дружна сыходзіць з амфітэатру. Апрача як у летнім амфітэатры, прамову патрыярха Кірыла можна было паслухаць і паглядзець на плошчы Свабоды. Яе транслявалі на вялікім экране, як гэта бывае з канцэртамі славянскага базару. Некаторыя мінакі спыняліся і ўслухоўваліся, але большасць ішлі як ішлі. Некалькі дзясяткаў слухачоў, што знаходзіліся на плошчы, увесь час з розных ракурсаў здымалі на відэа людзі ў цывільным. Патрыярх Кірыл выступаў перад моладзю каля 40 хвілін. Гаварыў пра тое, што неабходна вучыцца і ўдасканальваць сваё духовае развіццё, бо матэрыяльнае і фізічнае жыццё не вечнае. Напрыканцы некалькі хлопцаў у чорных гарнітурах задалі загадзя падрыхтаваныя пытанні. Адзін з іх спытаў, каго можна ўважаць за ўзор, за твар прадстаўніка нацыі, да прыкладу беларускай. Патрыярх Кірыл сказаў, што такой асобай можа быць Еўфрасінія Полацкая. А вось палітыкі, якія вызначаюцца сваёй жорсткасцю, тыраны і дыктатары, не вартыя быць героямі нацыі або краіны. Напрыканцы свайго першага візіта ў Беларусь патрыярх Кірыл наведаў адбудаваныя віцебскія храмы. Вулічныя дынамікі транслявалі ягоны выступ у адноўленай Свята-Воскрасенскай царкве. Падчас прамовы патрыярх Кірыл параўнаў адраджэнне храмаў з адраджэннем духовнасці, цытую, «усяго нашага народа». Свидетельствует и о возрождении всего нашего народа. Дай Бог, чтобы это возрождение никогда не было приостановлено, но чтобы силой Божией приумножалась наша человеческая сила, наша вера, а вместе с ней исправлялась к лучшему нашей жизни. На памяць пра візіт на Віцебшчыну патрыярх маскоўскі ўсёй Русі Кірыл атрымаў падарункі. У Полацкім спасе ў Фрасініўскім манастыры яму падаравалі абраз святой Фрасіні Полацкай з шасцінкай мошчаў. У Віцебскім Свята-Воскрасенскім храме карціну з тутэйшым краявідам. У сваю чаргу патрыярх Кірыл падараваў храму абраз пра чыстай Божай маці. Браніслава Станкевіч з Віцебску. Фотарэпартаж з візіту патрыярха Кірыла ў Віцебск, Менск і Полацак на нашым сайце свабода.орг. А я звярну ўвагу нашых слухачоў яшчэ на некалькі заяваў маскоўскага патрыярха. Сімбалам пакутаў Беларусі ён назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь. А таксама ён сказаў, героямі краіны не могуць быць прагматычныя палітыкі і тыраны, падобныя на Івана Жахлівага. Тэму візіту мы працягнем у нашай праграме «Начная свабода. Вынікі дня». Начная свабода. Вынікі дня. Галоўныя навіны. Бліц-аналіз. Гутарка з госцем у жывым эфіры. Доследы свабоды. Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў. Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе святар Менскага Петрапаўлаўскага сабору айцец Віталь Харытановіч. Вас чакае падсумаванне вынікаў візіту маскоўскага патрыярху ў Беларусі шмат чаго іншага. А мы працягваем тэму візіту. Як бы вы паставіліся да сустрэчы патрыярха маскоўскага і папы рымскага? Ці патрэбна такая сустрэча на высокім узроўні? Гэта ў гарадзенскіх мінакоў высвятляў Сергей Астраўцоў. Я думаю, любые контакты, все веры как-то должны тоже, как люди, сотрудничать. Они ведь представители людей, католики и православный наш руководитель. Поэтому люди должны мириться и встречаться. И поэтому они тоже, как представители веры разных, тоже должны встречаться. Почему надо, чтобы были посвящаться? Почему, чтобы нет? Надо же. Да, я хочу, чтобы было все мирно. Ну, пусть встречаются. Обязательно сустрэнуцца. Обязательно сустрэнуцца. Потому что Бог один, вера, как говорится, православная, что католическая. Вот у нас, я в Поречье, родом оттуда, там у нас костёл и церковь стоит. Когда католическая Пасха, допустим, приходит отец Михаил, поздравляет людей католических. Когда православная Пасха, ксёнц наш приходит туда, поздравляет ихних людей. Понимаете? В обязательном порядке. Не только думаю, что встретиться, но это просто необходимость давным-давно назрело. Особенно в нашей стране очень тесные взаимоотношения между этими конфессиями, смешанные браки. Поэтому я считаю, что особенно для нас это актуально. А пытание на улицах городни. А вы можете взять удел у апытанні на нашем сайте свабода.орг. Амаль все пераважна православные краины мают свою аутокефальную незалежную православную церкву. Ці патрэбная, на вашу думку, аутокефалия православным у Беларуси? Варианты отказов так, не ведаю. Берите удел у апытаннях на сайте свободы. Протягиваем программу. У судзе Першамайскага району Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам. Яго абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі настойваюць, што працэс з'яўляецца палітычным і ёсць помста апазіцыянеру за ўдзел у выбарчай кампаніі. Андрэю Бандарэнку пагражае зняволенне тэрмінам ад 5 да 12 гадоў. На судзе была Любоў Лунёва. У суд Першамайскага району Менску прыйшлі актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі і сваякі Андрэя Бандарэнкі. Яго завялі ў судовую залю пад аховай у кайданках, і таму празмаўляць з ім не было магчымасці. Паводле афіцыйнага абвінавачання, Андрэй атрымаў грошы ад нейкай асобы, якую так і не высветлілі. Гэтая асоба нібыта перадала Бандарэнку грошы памерам каля 2,5 тысяч базавых велічынь. Але ў справе не ўказана, за якія паслугі невядома хто заплаціў кансультанту грошы. Паводле вінавачання, гэта адбылося пасля таго, як фірма «Белвысотстройгруп», дзе Андрэй працаваў кансультантам, заключыла дамову з бярэзінскай фірмай да будаўніцтва 75-кватэрнага дома ў Бярэзіне. Александр Дабравольскі распавёў свабодзе, што Андрэй Бандарэнка не меў праблемаў да таго часу, пакуль не пачаў удзельнічаць у выбарах у 2008 годзе. Ён падаваў скаргі ў розныя інстанцыі аб тым, што мясцовыя выбары ў Кіраўску-Магілёўскай вобласці адбываліся з парушэннем заканадаўства. Менавіта пасля таго, як Андрэй звярнуўся ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі, яго папярэдзілі, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Андрэй Бандарэнка знаходзіўся тады ў Польшчы на курсах школы палітычных даследаванняў. Ён заставаўся ў Варшаве, пакуль не скончыўся тэрмін візы. Потым пераехаў у Кіеў, а адтуль у Беларусь. Яго арыштавалі літаральна праз пару дзён, гаворыць Александр Дабравольскі. Судовы працэс над Андрэем Бандарэнкам сведчыць пра тое, што балатавацца ў дэпутаты чалавеку, які не ўваходзіць у спіс пераможцаў, вельмі рызыкоўна. Цікавы эпізод яшчэ задоўга да выбараў, калі Андрэй трапіў у аўтамабільную аварыю, было невядома, ён выжыве ці не. Кампаньён забраў усё, што мог з фірмы, і грошы, і дакументацыю, і знік. Пісалі ў розныя дзяржаўныя ўстановы, каб знайшлі гэта чалавека, таму што гэта крымінальнае злачынства, аднак ніякіх відавочных мераў не было прынята, і толькі зараз на судзе высвятляецца, што гэта кампаньён зараз агалоўны сведка супраць Андрэя Бандарэнкі. Каардынатарка школы палітычных даследаванняў Валянціна Палівікова таксама прысутнічала на судзе. Андрэй з'яўляўся навучэнцам нашай школы. Інтарэс службаў да школы ёсць, мы гэта адчуваем. І, на жаль, прыкра, што маладыя людзі, якіх мы адбіраем, вельмі цікавыя, адукаваныя людзі, але яны завербаваныя службамі, мы гэта бачым. Вельмі прыкра, гэтыя людзі, з'яўляючыся сябрамі Андрэя па вучобе, даносілі, як гаворыцца, стукалі на яго, гаварылі пра маршрут, дзе ён знаходзіцца. Адвакаты Андрэя Бандарэнкі паведамілі, што разгляд справы хутчэй за ўсё будзе доўжыцца 4 дні. Любоў Лунёва працягне сачыць за судом над Андрэем Бандарэнкам. Працягваем праграму. Восеньскі графік большасці прамысловых прадпрыемстваў Менску не адрозніваецца ад летняга. Нягледзячы на абяцанні заводскіх адміністрацыяў запусціць з верасня канвееры на поўную магутнасць і вярнуць людзей на паўнавартасны працоўны тыдзень, сітуацыя мала змянілася. У працяг тэмы Ігар Карней. Паводле працаўнікоў менскага завода «Атлант», нягледзячы на намаганні кіраўніцтва прадпрыемства разгрузіць перапоўненыя склады, найменей 100 тысяч гатовых лядоўняў яшчэ не прададзеныя. Мы не все дні работаем, у нас всего 5 веток, и каждая ветка по очередности во вторую смену не работает, на 2/3 отправляют. Одна неделя, когда во вторую смену мы работаем, отдыхает одна ветка, потом следующая ветка во вторую смену отдыхает. Получается, наша бригада работает 2 месяца, и из этих 2 месяцев одна неделя нерабочая, на 2/3 отправляют. Тогда вообще смешная зарплата получается 70 тысяч за неделю. На данный момент зарплата, где-то около миллиона. На минулом тыдні Александр Лукашенко наведал Менский подшипниковый завод и доручил провести тут полную модернизацию. Гэта дозволит повялічыць объем вытворчасці утрая. Аднак вядучы технічны спецыяліст заводу Андрей Гардзейка кажа, что и при цяперашнім объеме збываць продукцию няма куды. Праз гэта працаўнікі ў залежнасці ад спецыялізацыі запатрабаваныя 3-4 разы на тыдзень. Мы стремимся продавать продукт, который приносит прибыль заводу. В основном это роликовые сферические подшипники. Раньше мы по программам импортозамещения очень много освоили номенклатуру подшипников для наших конвейерных заводов. Часть продукции из-за их сейчас низкой рентабельности вынуждены были изъять из плана производства. Многие подшипники еще выпускаем, но это не сравнить с тем, что было, допустим, 5-6 лет назад. Сделан акцент на положительную динамику по прибыли. У подвешенном стане и такие промысловые гиганты, як Менскі аўтазавод і Менскі трактарны завод. Згортванне паставак у Расею наўпрост паўплывала на дабрабыт шматтысячных калектываў. На раздарожжы і менская мотавела. Беларускія ровары і матацыклы не адпавядаюць міжнародным стандартам, а таму не запатрабаваныя на знешніх рынках. Говорить выконавца обовязков генерального директора Казимир Мороз. Одними велосипедами, мотоциклами сейчас уже не проживешь. Их уже столько не надо, сколько раньше. Сегодня такого нет. Сколько рынок требует, столько и сделаешь. Сделаешь больше, будет на складе лежать. Обеспечить занятость людей тем количеством, что продаются велосипеды и мотоциклы, просто не хватает средств, оборотки нету. Делаем, но немного. С начала года штук 500 сделано. Велосипедов 98 тысяч. Сказав кореспонденту «Свободи» виконавця обов'язків генерального директора заводу «Мотовілла» Казимир Мороз. Ви на хвалях радіо «Свобода», тут Ганна Соус, і зараз я нагадаю вам основні події дня. Символем пакута у Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі і всія Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень яго візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы асабліва буйным памеры. Актывісты АГП лічаць працэс помствай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі і жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным з прыцягненнем інвестыцый у эканоміку. Александр Лукашэнка запрасіў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна наведаць Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёву атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чаўскага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме. Працягваем праграму. Цягам мінулага тыдня ў эфіры і на сайце «Свабоды» прадстаўнікі беларускага малога бізнесу выказвалі свае меркаванні наконт таго, ці лёгка сёння быць прадпрымальнікам у Беларусі. Сёння ў перадачы «Экспертыза свабоды» мы падвозім вынікі гэтай тэмы. Ці параілі б вы сёння сваім знаёмым і сваякам абраць прафесію прадпрымальніка? Як да бізнэсоўцаў ставяцца чыноўнікі? На гэта і да іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказваюць юрыст Сергей Балыкін, прадпрымальніка 91-го году, і былы прадпрымальнік-палітык Леў Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Цягам тыдня на радыё «Свабода» гучалі маналогі прадпрымальнікаў, прадстаўнікоў малога бізнесу, якія распавядалі пра тое, як яны вырашылі займацца прадпрымальніцтвам, якія праблемы яны маюць на сённяшні дзень. Цікава, што некалькі з гэтых прадпрымальнікаў адказвалі, што сёння яны б не раілі іншым людзям займацца ў Беларусі малым бізнесам. Спадар Марголін, на вашу думку, чаму з такой горычы вось прагучалі гэтыя словы, і што б вы адказалі на гэтае пытанне? Ці параілі б вы сёння сваім знаёмым ці сваім сваякам заняцца бізнесам? Вы ведаеце, гэта пытанне для мяне вырашана адназначна яшчэ некалькі год таму. Бо зараз такая сітуацыя, што калі чалавек вырашыў займацца нейкім бізнесам, ён адразу рызыкуе ў два бакі. Ці ён павінен прытрымлівацца ўсіх законаў, ўсіх пастаноў, ўсіх інструкцый, якія на сённяшні момант дзейнічаюць. І тады наўрад ці ён будзе мець вялікі прыбытак ад свайго бізнесу. Ці ён адразу павінен скіравацца на тое, што ён будзе парушаць, балансаваць, скажам так, на грані. І тады ён у любы момант можа быць сутыкнуцца з усёй нашай гэтай дзяржаўнай машынай, перш за ўсё з нашымі сілавымі органамі. Таму я б сёння параіў бы вельмі шмат падумаць перад тым, як заняцца каму-небудзь бізнесам. Дзякую, это было меркаванне Льва Марголіна. Сергей Балыкін, вы прадпрымальнік ад 91-го года, ну, наколькі разумею, дасюль гэты бізнес не кідаеце. Што вы адкажаце на гэтае пытанне? Ці параілі вы сёння чалавеку, які выбірае, кім стаць, ці сказалі вы яму станавіць прадпрымальнікам? Я параіў бы чалавеку займацца бізнесам, калі ён да гэтага здольны, калі ён да гэтага схільны. Чалавек павінен сам вырашаць, ці здольны ён сам працаваць, размяркоўваць свой час, несці адказнасць за свае грошы. Калі ён да гэтага здольны, калі ён гэта хоча, ну чаму не? Нават я параіў бы паспрабаваць чалавеку весці нейкі бізнес, калі не атрымаецца, дык зайсці з яго. Давайте поговорим про те умовы, якія створаны сёння ў Беларусі для малого прадпрымальніцтва, для малога бізнеса. С аднаго боку, мы весь час чуем ад незалежных экспертаў, ад саміх прадпрымальнікаў пра то, якія гэта умовы страшныя, якія яны незручныя. З іншага боку, сапраўды десяткі тысяч людзей гэтым па-ранейшаму займаюцца, і ўлада нешта прадпрымае, і нейкія крокі нават тыя ж прадпрымальнікі ацэньваюць як станоўчыя. Сергей Балыкін, як бы вы вот у гэтай дылеме вызначыліся? Ці сапраўды умовы настолькі цяжкія, ці ўсё-ткі апошнім часам нешта мяняецца? Ну, раней было яшчэ горш. У 96-м, 99-м годзе было нашмат горш. Але ж, як кажуць, кропка гледжання залежыць ад таго, дзе ты знаходзішся. Магчыма, тыя, хто гандлююць на рынках, тым было напрыканцы 90-х і лепш, а зараз горш. Але, напрыклад, я, як стваральнік юрыдычных асобаў, як уласнік юрыдычных асобаў, было горш, зараз трошкі лепш, але ж ну, не так добра, як хацелось бы. Спадар Маргольна, вы, наколькі я ведаю, сышлі з бізнесу некалькі гадоў назад, і зараз толькі такія пэўныя бухгалтарскія паслугі ажыццяўляеце. Што вам гаворыць ваш досвед? Ці умовы для бізнесу дастаткова аднолькавыя апошнім часам? Па-першае, я сказаў бы, што самыя добрыя умовы для бізнесу ў нашай краіне былі ў пачатку 90-х год, калі падаткаабкладанне было значна прасцейшае і колькасць усякіх паперу, якія трэба было прадпрымальніку весці, незалежна ад таго, чым ён займаўся гандлем ці вытворчасцю, гэта ўсё было нашмат прасцей. Потым гэта ўсё пачало ўскладняцца. Зараз я бы не пагадзіўся, што толькі тым, хто гандлем займаецца, цяжка. Тым, хто займаецца вытворчасцю, таксама не вельмі добра. Такое пытанне вельмі цяжкае, як сертыфікацыя зробленага. Ведаеце, калі хто-небудзь вырашыў займацца бізнесам, то пытанне рэгістрацыі для яго не такое страшнае. Ён, ну, патраціць ён месяц ці два, заплаціць там, скажам, $500 і зарэгіструецца. Зараз гэта зрабіць нашмат лягчэй. Але вось працаваць лягчэй не стала. Гэта вось самая галоўная праблема, на мой погляд. Калі гаварыць пра такую праблему, як маральная атмасфера вакол прадпрымальнікаў, вакол малога бізнеса. За час кіравання Александра Лукашэнкі з яго вуснаў чуліся і словы пра тое, што гэта вашывыя блохі, і з іншага боку словы пра тое, што дзяржава будзе сяляк спрыяць прадпрымальнікам. На вашу думку, як вось зараз ставяцца чыноўнікі да прадпрымальнікаў? Сергей Балыкін, як вы лічыце? По-розному ставяцца. Ось я памятаю, калі я пачынаў займацца бізнесам у 91-м, у 92-м годзе, так на прадпрымальніка глядзелі як на чалавека несумленнага, на чалавека, які павінен мець шмат грошай і павінен за ўсё плаціць. А зараз стаўленне змяняецца. Напрыклад, стала шмат маладых чыноўнікаў, якія да прадпрымальнікаў ставяцца як да людзей, якія проста працуюць, якія, можа, і зарабляюць не шмат грошай, але ж вось яны зрабілі такі выбар. Што датычыцца чыноўнікаў больш высокага ўзроўню, так шмат людзей там дастаткова сталага ўзросту, якія ставяцца да прадпрымальнікаў, як яны раней ставіліся, не разумеюць, што гэта такое, не разумеюць, дзеля чаго людзі ідуць у бізнес, могуць нават неяк хамскі ставяцца, такое ёсць. Але ж вось я гляджу на менавіта моладзь, на тых, каму няма 40, няма 35, яны ставяцца лепш, і паразуменне ёсць з гэтымі людзьмі. Я тут пагажуся са спадаром Балыкіным, што ўсё залежыць ад узроўня гэтых чыноўнікаў. Тыя, якія работаюць на месцах і бачаць, што бюджэт таго ці іншага горада ці раёна нашмат залежыць ад прадпрымальнікаў, яны адносяцца больш лаяльна. Што датычыцца больш высокага ўзроўня, то там адносіны такія, як і ў прэзідэнта. Яны у лепшым выпадку лічаць прадпрымальнікаў як нейкі выратавальны круг. Вось сёння ёсць нейкія праблемы, прадпрымальнікі могуць дапамагчы іх вырашыць. Заўтра праблем няма, ўсё, прадпрымальнікі больш не патрэбны. Гэта датычыцца апошніх гэтых пытанняў з рэалізацыі прадукцыі прамысловых прадпрыемстваў і з вырашэннем нейкіх такіх праблем, скажам, як дажынкі ці яшчэ нейкія мясцовыя святы, калі прадпрымальнікаў разглядаюць як дойную карову. На месцах нешта змянілася. Можа, гэта менавіта таму, што там больш маладзейшыя хлопцы прыйшлі, але вось такой дзяржаўнай палітыкі ў адносінах да прадпрымальнікаў, на мой погляд, яе няма, не было, няма і, напэўна, пры гэтай уладзе не будзе. У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел юрыст Сергей Балыкін і палітык Леў Марголін, вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў. 30 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Роля мастацкага перакладу ў выжыванні мовы – адна з тэмаў гутаркі за круглым сталом у доме літаратара. Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску. Дом літаратара ў нашай праграме пасля выпуску навінаў. У многіх раёнах, каб абараніць сваіх хлебапёкаў, мясцовыя ўлады ўводзяць абмежаванні на продаж хлеба з іншых рэгіёнаў. У выніку людзі пазбаўленыя выбару і вымушаныя задавальняцца мясцовым хлебам, які нярэдка саступае канкурэнтам і ў цане, і ў якасці. Пра канкрэтныя прыклады так званай хлебнай вайны ў рэгіёнах даведваліся карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік. Магілёўшчына. Жыхары шэрагу раёну Магілёўшчыны пазбаўлены магчымасці набываць хлеб з абласнога цэнтру. Людзей такая сітуацыя не задавальняе. Падрабязнасці ў магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава. Больш за 2 гады магілёўскі хлеб прадаецца ў Чэрікаве ў абмежаванай колькасці. Тамтэйшы жыхар Сямён Панізоўцаў скардзіўся нават старшыні камітэту дзяржаўнага кантролю па магілёўскай вобласці Лілії Чыгір. І яна, як кажа спадар Панізоўцаў, паабяцала дапамагчы. Я не бачу, что предприняла. Я, кстати, собирал подписи людей, чтобы нам сюда возили хлеб. Посылали сюда им Могилев. В общем, все осталось без изменов. Про то, что могилевский хлеб у Чирикове под забороной, подтвердили и у крама райцентру. Вот один из характерных отказов. Нема, у нас только булочки могилевские. Ну, не разрешено нам торговать хлебом. У Чириковском райспожилсоюзе заявили... Вот 80 человек работающих. Да неплохой наш хлеб. Супрацоўніца ж отделу сбыту концерна Махилёв Хлебпрам признала наявность хлебного конфликта. По негласному запрету властей предприниматели города Чирикова, а также магазины не имеют права брать у нас хлеб, дабы повысить свою производительность. Писали жители Чирикова на комитет госконтроля. Мы давали ответ, что да, действительно факт имеет место, но так и все и остановилось. Ці характэрны чэрыкаўскі хлебны канфлікт для іншых раёнаў Магілёўшчыны, пытаю з размоўцы. Характэрна это для района Хотинска, для района Кировского, Тличева. То есть им разрешили, там, например, в Тличеве вообще дали один магазин. Вот сюда раз в неделю вы можете завозить. А в остальные дни, чтобы вас даже близко здесь и не было. Гарадзенщина. Наш гарадзенский корреспондент Михаил Корневич поведомляя, что выбор харчовых товаров у сельской мясцовости довольно мизерный. У вёсцы Варняны Островецкого района жыхары вымушаныя былі скардзіцца старшыні райвыканкама. У тутэйшых крамах няма выбару хлеба. Прадаюць толькі астравецкі. Старшыня мясцовага сельскага савета Іван Плеўга на гэты конт сёння мне патлумачыў. Прыходзілі людзі з гэтым вопросам, было недаразуменне. Буквально это закроецца вопрос в течение нескольких дней. Іван Іванович, а скажыце, а чаму так было, што толькі адзін астравецкі хлеб? Не магу вам ответить. Мясцовыя жыхары кажуць, што нібыта існуе вусны загад прадаваць на вёсках толькі астравецкі хлеб з тым, каб падтрымаць сваю пякарню. Намеснік старшыні райвыканкама па эканоміцы Валерый Барташэвіч таксама пра гэта кажа. Ну, я думаю, что вы тоже должны понимать, что люди работают в Островце, и люди должны получать заработную плату, и люди должны кормить свои семьи. А лишь все-таки выбор у людей так само повинен быть, правда? Повинен быть. Конкуренция здоровая – это очень правильно. У мясцовай краме райспажыўсаюза, што ў Варнянах, асабліва асартымент не мяняецца. Прадавец Валянціна тлумачыць, што такая сітуацыя існуе на працягу многіх гадоў. Ну, які выбор? Мы торгуем всім своїм. Нам ніхто не помогає, тільки ми за свої денежки і работаем. У приватников ситуація трошки ліпше, але все рівно вибору хліба нема. Спадарення Ірина, яка займається приватним гандлем у сільській місцевості, каже, що заборони на увоз з інших регіонів не саме страшне. Є проблема більш значна. Ми сільська місцевість, і ми вимушені закупати те, що підходить до нашого сільського покупателя. Ви поймете, які у нас у сільській місцевості зарплати. Меншина. Один з лідару прадпрымальніцкага руху ў Беларусі Віктар Калей жыве і працуе ў райцэнтры ў Здана-Меншчыне. Про гандаль хлебом каже наступне. До мене привозять 3 хлебзаводи 2 рази на тиждень. І райпо у своє магазини так само почало возити мінські високої якості і амаль удвоя, а то і в 2,5 рази танніший хліб. Мають можливості, дякуючи ось тому, що ми тоді зробили. Нагадаю, місцеві чиновники забороняли Віктору Калею продавати привозний хліб. Найперш клопотилися про місцевий бюджет, бо хліб купляється щодня і навіть на пошні копійки. Для влади Віктор Калей був непожаданим конкурентом. Але ось що він розказує про виник неровної боротьби з санітарною службою району. До їх звертається, ну до чому я торгую? А він каже, ну що я мог, я зробив. Беріть йому, викручуйте руки, стукайте по голові. Не хочете ось таким уже чином, а просто документально, так і він має право. У Віктора Калея є і практична порада для предпринимальників. Коли у кого є реальні підстави, як цим займатися, і просто перешкоди з боку вертикальщиків, хай особисто до мене звернуться, я допоможу, інструктаж проведу такий, що будуть вони працювати без ніяких питань. Сказав кореспонденту «Свободи» предпринимальник Віктор Калій. Одразу після випуску новин у Дом літератора. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 19:30 у Празькій студії новин. Сергій Новомжик, на початку коротко основні білоруські новини. Символем покуты в Беларуси назвал урожище Куропаты и Хатынь патриарх московский усей Руси Кирилл. У четвертый, опошний день визита в Беларусь, патриарх сустраился с витебской молодью. У Менску почався судно с бизнесовцем Андреем Бондаренком, якого обвинувачивают у крадежи у особливо буйным памеры. Активисты АГП лечат процесс помсты за удел у выборчей кампании. Бондаренку погрожают 5 до 12 тюрьмы. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі і жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным. Александр Лукашенко запрасіў генеральнага сакратара АН Пан Гі Муна наведаць Беларусь. Запрашэнне перадаў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў падчас працы 64-й сесіі Генеральнай асамблеі АН у Нью-Йорку. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёва атрымаў папярэджанне ад прокуратуры Чавускага району за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё», каб уручыць позву ў суд пастыру царквы Вячаславу Ганчарэнку, але ў гэты момант яго не было ў храме. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. У Нямеччыне падведзеныя першыя афіцыйныя вынікі выбару ў Бундэстаг. Агульная колькасць выбаршчыкаў, якія прыйшлі на ўчасткі, прызнаная рэкордна малой – амаль 71%. Блёк ХДС ХСС атрымаў 239 месцаў, сацыял-дэмакраты 146, свабодныя дэмакраты 93, левая партыя 76, блёк зялёных 68 месцаў. Кіруючую кааліцыю блёк ХДС ХСС будзе фармавацца свабоднымі дэмакратамі. Усесветныя лідары накіравалі віншаванне канцлеру Нямеччыны Ангелі Меркель у сувязі з перамогай яе партыі хрысціянскіх дэмакратаў на выбарах. Заходнія краіны выказалі рэзкую занепакоенасць у сувязі з серыяй ракетных выпрабаванняў у Іране. Выпрабаванні праведзены напярэдадні запланаваных на 1 кастрычніка перамоў з Іранам 6 вядучых краінаў адносна ядзернай праграмы. Міністэрства замежных справ Францыі сёння запатрабавала ад Ірану неадкладна спыніць дэстабілізуючую дзейнасць. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны. Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства на хвалях беларускай свабоды. Я Міхася Скобла, у эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Верасня ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. І сёння мы пагаворым пра мастацкі пераклад. У размове за круглым сталом бяруць удзел перакладчыкі Васіль Сёмуха і Андрэй Гуцаў, а таксама сябра рэдакцыйнай рады інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Юлія Тимафеева. Пачнём пачнем нашую гутарку. Гаспадарства, вось я бяру ў рукі афіцыйны календар «Родны край» на 2009 год, выдадзены дзяржаўным выдавецтвам «Беларусь». Там безліч святочных дзён, у тым ліку і міжнародных. Сярод іншых святаў календар заклікае нас адзначаць міжнародны дзень псіхічнага здароўя, дзень работнікаў пракуратуры, дзень дэсантніка, дзень мытніка, дзень воіна-інтэрнацыяналіста, нават дзень індустрыялізацыі Афрыкі. Міжнароднага дня перакладчыка ў календары няма. Пра што гэта сведчыць? Чаму перакладчыкі аказаліся ў нас забытымі? Спадар Васіль. Перакладчыкі аказаліся забытымі? Ну, правільна, ўсё правільна. Перакладчыкі былі і ёсць. Ну, у всякім разе так лічыцца. Мабыць, дзяржаваю і, мабыць, самімі пісьменнікамі перакладчыкі былі, застаюцца падсобнымі работнікамі ў літаратуры. Гэты жанр літаратурны пераклад, мастацкі асаблівы, ну, ніколі не лічыўся самастойным, а дарма. Таму што ўсе гэтыя геніальныя паэты становяцца вядомымі другім народам менавіта дзякуючы перакладчыкам. Ну, можна было б усё-такі ахвяраваць для перакладчыкаў адзін нейкі дзень. Самі літаратары, аўтары, паэты, празаікі гэта лічылі падсобніцтвам. Я меў нагоду гаварыць з адной паэтэсаю, якая пісала свае вершы і перакладала, неблага і тое, і другое рабіла. Спытаўся, скажы, калі ласка, калі раптам вот у гэты момант табе якаясь блішні нейкая думка яркая, такая нейкі вобраз, некае слова, ты каму аддасі гэтае слова, гэтую знаходку? У пераклад твайму другому аўтару ці ў свой верш? Ну, Васіль, ты смееш, канешне, сабе. Канешне, я напішу верш з гэтай нагоды. А перакладу трэба аддаваць не менш, а можа нават і больш, чым свайму твору. Свой твор, ты, гаспадар, што хацеў, то зрабіў з ім. Паправіў так, паправіў гэтак, і гэта канчаткова. З гэтым будуць лічыцца ўсе чытачы і нашчадкі. А перакладчыку гэтага мала. Перакладчыку трэба іншыя, задачы яго іншыя. Вось мы часам любім гаварыць пра вядомасць беларускай літаратуры ў Еўропе і дзесьці далей, замахваемся на Нобелеўскую прэмію, але якраз вось гэтага пасярэдніка паміж аўтарам і сусветным чытачом, перакладчыка, ў нас няма, фактычна няма выдатных перакладаў нашай паэзіі на тую ж ангельскую мову. Як вы лічыце, спадар Васіль, каго за прыклад тут трэба браць? І ці патрэбны некія ў нас адмысловыя навучальні для перакладчыкаў? У нас яны ўжо паяўляюцца. Асабліва, якая мяне радуе і цешыць, вось гэтае новае маладое пакаленне, якое сур'ёзна займаецца гэтай справай і хоча займацца і хоча вучыцца. І я думаю, што такая школа, навука патрэбна. У мой час, калі я быў яшчэ малады, я меў магчымасць чытаць такі быў альманах штогадовы майстэрства перакладу. Цяпер мне выдаецца, а шкада. Значыцца, трэба рабіць нешта так на нашым мясцовым узроўні. Тым больш, што перакладчыку такі ўжо лёс яго, што яму трэба ўвесь век свой, колькі ён жыве, столькі і вучыцца. На сабе, на другіх, не абавязкова мець мудрых прафесароў. Трэба чытаць пераклады іншых, трэба свае правіць, трэба вучыць сваю мову, гэта самае галоўнае, сваю беларускую мову. Замежны неяк можна справіцца, а сваю, калі занядбаць, то ніякі пераклад не атрымаецца. Дзякую, спадар Васіль. Наступнае пытанне Андрэю Гуцаву. Андрэй, вы вывучалі латышскую мову ў Рыжскім універсітэце. Вы ёю дасканала валодаеце. Наколькі вам удаецца сёння зрэалізаваць свае прафесійныя навыкі, навыкі перакладчыка ў Беларусі? Мала удаецца зрэалізавацца. Калі ляжыць нешта не надрукавана, і гэты аб'ём не надрукавана досыць вялікі, і аддадзена гэтым яшчэ больш працы, чым самы аб'ём, рабіць нешта далей, ну, цяжка, лёгка кажучы, цяжка. І чым вам даводзіцца займацца, калі пераклад не запатрабаваны? Ёсць такія перакладніцкія бюро, перакладніцкія кампаніі, але там гэта не мастацкія пераклады, гэта пераклады дакументаў, пераклады нейкіх сайтаў, тое, што людзям канкрэтна патрэбна. Не могуць яны без гэтага абысціся. На беларускую мову ніводнага заказу не было. Колькі мова рэдкая? Латышская. Латышская. І не такая яна ходкая, то і заказаў не такі шмат. Перакладчык на іх не выжыве. А на чым выжывае сёння перакладчык Гуцаў? На пабочных іншых заробках. Прыклад, павартаваць там, дзе трэба нешта павартаваць, зрабіць падсобніцкую працу не як перакладчык, а ў прамым сэнсе, страхаром, напрыклад. Дзякуй, Андрэй. Вось спадар Васілія Сёмуха гаварыў пра новае маладое пакаленне перакладчыкаў, і у нас сёння тут ёсць прадстаўніца гэтага пакалення. У свой час яшчэ ў першы год незалежнасці Беларусі Беларусі перакладчыкі мелі дзе друкавацца, мелі свой альманах пад назвай «Далягляды». Але апошні ягоны нумар выйшаў у далёкім 1992 годзе, і з тае пары профільнага выдання для перакладной літаратуры ў нас не існавала. Да 2009 году, калі ўзнік інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет». Юля, чаму выдання з такімі прадакляраванымі сур'ёзнымі намерамі гэткая несур'ёзная назва? Чаму назва несур'ёзная? У гэтай назве кампануюцца два значэнні. Па-першае, назва пішацца ў два словы. «Прайдзі свет». То бок гэта вандроўкі, гэта іншыя краіны, замежныя мовы і так далей. Па-другое, гэта, як вы напраўду заўважылі, Міхась, а гэта «Прайдзі свет». То бок перакладчык увесь час круціцца, выкручваецца як з мовы, як нехта сказаў, якую ён не ведае, перакласці на мову, якую ён дрэнна ведае. То бок ўсё роўна, як бы вы не імкнуліся, а родную мову вы да апошняй ступені не вывучыце вельмі дасканала. А наогул, як бы ідэя гэтага часопіса ўзнікла ў 2008 годзе у навучэнцаў беларускага калегіума, а дакладней наведнікаў перакладніцкай майстэрні, якой кіруе Андрэй Хаданович. Мы сабраліся, пагаварылі, вырашылі зрабіць такое выданне для сябе. Гэтае выданне існуе толькі ў інтэрнэце, яго няма ў папяровым варыянце, хаця, можа быць, нам хацелася б гэта, але пакуль мы існуем толькі ў віртуальнай прасторы. Мы сабе за мэту мы бачылі аб'яднанне перакладчыкаў, як маладых перакладчыкаў, так, можа быць, і перакладчыкаў старэйшага пакалення, разам у нейкую суполку для таго, каб там самарэалізоўвацца, кантактаваць, камунікаваць і гэтак далей, абменьвацца інфармацыяй. Менавіта для гэтай мэты мы таксама стварылі форум, які дзейнічае пры нашым часопісе. А першы нумар часопіса выйшаў у канцы траўня 2009 года, то бок сёлета. І першы нумар быў прысвечаны сучаснай літаратуры. Сярод аўтараў гэтага нумара можна згадаць Сергія Жадана, вядомага украінскага пісьменніка і паэта, а таксама амерыканскага пісьменніка і паэта Чарльза Буковскі, а таксама польскую пісьменніцу Вольгу Такарчук і іншых. Другі нумар вось ужо выйшаў, а другі нумар у нас прысвечаны мадэрнізму і мае такую назву «Кухня мадэрнізму». Бачыце, зноў не дуже сур'ёзна, але у аднаго з ідэолагаў футурызма, то бок прадстаўніка мадэрнізму Марынетці, быў адзін з маніфестаў, таксама прысвечаны кухні футурызму. Тут таксама ідзе такая гульня. Юля, вось я гляджу на Андрэя Гуцава і бачу, што ён хоча вам задаць адно пытанне. А ці плаціць «Прайдзі свет» ганарары перакладчыкам? Справа ў тым, што ніхто ў нас ганарару не плаціць, на жаль. І мы таксама працуем толькі на голым энтузіазме. Чого жывуць перакладчыкі ваш? А вы таксама ж не жывеце на пераклады. Вы самі сказалі, мы таксама не жывем за пераклады. Хаця мы не жывем у матэрыяльным плане перакладамі, але гэта дае задавальненне, гэта дае самарэалізацыю, а самарэалізацыя, як вы ведаце, знаходзіцца на самай вышэйшай ступені патрэбаў чалавека. Хто ж гэтыя перакладчыкі-энтузіясты, якія супрацоўнічаюць з вамі? Я знаёміўся з вашым сайтам, гэта вельмі сур'ёзная праца, гэта вельмі высокі мастацкі ўзровень. Дзякуючы каму вы яго падтрымліваеце? Наша рэдакцыйная рада складаецца прыкладна з 10 чалавек, а рэдактар нашага часопіса, у нас ёсць рэдактар і карэктар, гэта Кацярына Маціеўская, яна і рэдагуе тэксты, і карэктуе. Таксама нашы перакладчыкі Ганна Янкута, Наста Гвоздзева, Алена Пятровіч, Уладзь Лянкевіч, Сяржук Мядзведзеў, Паліна Маслянкова. Паліна таксама працуе над тэставанкамі. Гэта тое, чаго, мабыць, не хапае ў беларускай інтэрнэт-прасторы, таму што моладзь вельмі цікавіцца рознымі тэставанкамі, а на беларускай мове іх вельмі мала. Таксама Наталля Козінцева. Але акрамя нас, пераклады нам таксама даюць і іншыя перакладчыкі, як маладыя, так і больш сталага ўзросту. Вось, напрыклад, спадар Васіль Сёмуха ўжо стаў нашым сталым перакладчыкам. Стаў радзісветам. Ганаруся гэтай назвай. Да, спадар Васіль ўжо даслаў нам творы ў трэці нумар. Трэці нумар у нас будзе містычна-калядны, а таму мы заклікаем усіх перакладчыкаў, якія хацелі без ганарараў, а даслаць нам пераклады, кажуць, you're welcome. Наступнае пытанне тады «Прайдзі свету» Васілю Сёмуху. Спадар Васілі, 19 гадоў таму у выдавецтве «Мастацкая літаратура», дзе вы тады працавалі, вы адрэдагавалі адну кнігу перакладчыка. Была такая вельмі добрая серія, дзе пераклад называўся «Кантрабандай». Аўтарам гэтай кнігі быў вядомы наш пісьменнік і перакладчык Ян Касіпакоў, а ягоная прадмова да кнігі так і называлася «Хвала кантрабандзе». Спадар Васіль, а што ў вашым разуменні ёсць пераклад для нашай беларускай культурнай прасторы? У маім разуменні было і ёсць пераклад як высокае літаратурнае майстэрства. Я ніколі, колькі жыву, не жыў на адных перакладах. Ад перакладу я меў вялікую і маю да гэтага часу вялікую асалоду. І я пляваць хацеў на тое, закажуць мне ці не закажуць. Калі мне кніга падабаецца, калі мне твор замежны падабаецца, Я яго перакладаю і маю ад гэтага вялікую насалоду. І гэта мяне заўсёды цешыла і цешыць. У мяне ў стале куча ляжыць перакладаў, якія нідзе ніколі не друкаваліся. Надрукуюцца ці не, я не ведаю. Можа, надрукуюцца пасля смерці, дзеці ў мяне засталіся, унукі нарадзіліся. Можа, нешта будзе надрукавана. Але пакуль я жывы і гэтым займаўся, я ад гэтага меў сваю долю шчасця. Цяпер я разумею, чаму прыйдзі свету так лёгка ўдалося залучыць вас у свае шэрагі. І я адразу з першого почуту пра прыйдзі свет я прыняў усёй душою, таму што там, як кажуць, перакладчыкі могуць самарэалізавацца, навучыцца нечамусь, паслухаць калегаў, атрымаць крытыку, сяброўскую падтрымку і мець сваю долю шчасця з гэтага. Пераклад – гэта вялікае шчасце. Я ведаю краіны, у якой дзень перакладчыка стагоддзямі і ўжо больш, можа, тысячы гадоў адзначаецца як нацыянальнае свята. Гэта Арменія. І перакладчык гэтага дня – это маштоц, перакладчык Біблії на армянскую мову і стваральнік армянскага алфавіта. І гэта адно з самых вялікіх свят у Арменіі. І маштоц у пераклад Біблії захаваў армян як нацыю тысячагоддзямі. Я толькі дадам, што год у Арменіі на дзяржаўным узроўні ладзяцца міжнародныя форумы перакладчыкаў. Неўзабаве мы працягнем нашу гутарку, прымеркаваную да міжнароднага дня перакладчыка, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сімвалам пакутаў Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі ўсія Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень яго візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы асабліва буйным памеры. Актывісты АГП лічаць працэс помствай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі і жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным з прыцягненнем інвестыцый у эканоміку. Александр Лукашэнка запрасіў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна наведаць Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёву атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чабаўскага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме. www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svoboda.org/m Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. Пачынайце дзень са свабодай. Ад панядзелка да пятніцы. Ад 7 да 8 раніцы. У жывым эфіры. Навіны, надвор'я, рэпартажы, музыка, прэса, успаміны. Сцісла дакладна па-беларуску. Не праспіце свабоды. Пры мікрафоне Міхася Скобла і мы вяртаемся ў дом літаратара. Роля мастацкага перакладу ў літаратурным жыцці і жыцці народу. Тэма гутаркі за круглым сталом, у якой бяруць удзел перакладчыкі Андрэй Гуцаў і Васіль Сёмуха, а таксама супрацоўніца інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Юлія Цімафеева. Працягваем нашу размову. Спадарства, у згаданай ўжо серыі «Кніга перакладчыка» ў свой час выйшаў і зборнік перакладаў Владзіміра Караткевіча. Цікава, да якіх твораў да імён прыглядаўся Караткевіч менавіта як перакладчык. Да Біблії, да шляхціца Завальні Яна Баршчэўскага, да п'есы «Кар'єра» Артура Уї Брехта, да вершаў Лоркі Бёрнса Норвіда. Дзякуй Богу, усё гэта ў нас сёння перакладзено. Дзякуючы ў тым ліку і тым перакладчыкам, якія тут сёння прысутнічаюць. Скажыце, а якія творы сёння чакаюцца беларускай культурай? Якія творы сёння неадкладна трэба перакласці? Ці ёсць такія? Калі ласка, Юля. Ведаеце, з гэтай нагоды магу вам расказаць, што на нашым сайце была апытанка менавіта з такой тэмаю, а якія творы трэба ў першую чаргу перакласці на беларускую мову. Сярод прапанаваных варыянтаў былі Гамер, Іліяда, Оскар Уайльд, партрэт Дарыяна Грэя, таксама Дон Кіхот Сервантеса, Гарри Поттер і яшчэ нехта, не памятаю, Данте, да. Не было, але таксама думаю, што Быў. Значыць, прагаласавалі, Петр Васіль, не аднойчы. Голас що мухі шмат значыць. І ішло менавіта змаганне паміж гэтымі творамі. І все-таки я лічу, што усе яны павінны быць перакладзены на беларускую мову. І Гамер, і Оскар Уайльд, і Сервантес, і нават Гарри Поттер. Таму што і у гэтай кнігі таксама будзе свая аўдыторыя, таксама будуць свае чытачы. Ну, можам толькі парадавацца, што Дон Кіхот нарэшце перакладзены. Перакладзены Якубам Лапаткам, які жыве ў Хельсінках, і наколькі я ведаю, ён шукае выдаўца. Андрэй, на вашу думку, які мае быць спіс самай запатрабаванай літаратуры, якую трэба неадкладна перакласці? Варта перакладаць, і трэба перакладаць тое, што паўплывала на лёс і культуру іншых народаў. Тых жа аўтараў першай велічыні, Шэкспір, Гёте. Ну, Шэкспір і Гёте ў нас перакладзены. Шэкспір Дубоўкам, Гёте Сёмухам. Ну, трэба паглядзець у другі бок, на ўсход куды-небудзь, дзе там што не перакладзена. Яшчэ больш важна, што было б кнігі духоўнага зместу. Тая ж Біблія, ці тыя ж Бхагавадгіта, ці той жа Каран, у іх некі больш глыбокі ёсць змест, які неабходна перадаць, без якога не абысціся нават тым жа іншым народам. І калі, скажам, індусы расказваюць паданні пра жыццё Крышны, напапярэджваюць, што ўжо толькі той, хто іх слухае, атрымае вялікае шчасце. Пазнае сваё апошняе я гэта Бог. І Ніцшэ па-беларуску, Шапенгаўра па-беларуску, асабліва Канта па-беларуску, дык было, о, як цікава было б пачытаць. Калі нават проста ўзяць і перакладаць нейкі дакумент чыста, ужо ёсць, бываецца цуды дзіва, што нейкая абракадабра складваецца ў зусім лагічны тэкст. То бок, калі вы перакладаеце колькі калейных угнаенняў, перагружаныя з баржы на баржу ў латышскім порце Венспілс, вы атрымліваеце задавальненне перакладчыка? Так. Чаму тут дзівіцца? Калі бярэш аркуш, і там надрукавана некімі невядомымі, незразумелымі знакамі з першага позірку, што гэта такое, а потым это само сабой складваецца ў нешта асэнсаванае, і сам сабе не верыш. Я не ведаю, як і кожны чалавек не ведае, хто трымае ў ягонай галаве памяць не толькі пра іншыя мовы, а і пра сваю родную мову. Дзякуй, Андрэй. Вы, Юля, перакладаеце з ангельскай, вы, Андрэй, з латышскай, вы, спадар Васілі, з нямецкай і з латышскай той самай, і з польскай. Усе вы перакладаеце з арыгіналу. Але маюць месца і пераклады, зробленыя праз мову пасярэдніцу. Скажам, санеты Мікеланджэла Масей Сяднёў пераклаў з нямецкай, бо італьянскай не ведаў. Італьянскай не ведаў і наш сучаснік Уладзімір Скарынкін, перакладчык на беларускую Боскай камедыі Данте. Як вы ставіцеся да такіх, не з арыгіналу, перакладаў? Калі ласка, Юля. Адным з пункцікам нашага часопісу ёсць не друкаваць пераклады, якія не перакладзеныя з арыгіналу, то бок праз мову пасярэдніцу. У прынцыпе, у наш час ўжо ёсць магчымасць вывучыць і італьянскую мову, і іспанскую мову, і нават мову ўсходнія. Гэта ўсё выкладаецца. Безумоўна, некаторыя добрыя паэты, якія перакладаюць добра, могуць карыстацца падрадкоўнікамі, але ўсё ж пажадана, каб яны былі зроблены з арыгіналу, і неабходны грунтоўны каментар перакладчыка, неабходны грунтоўны экстралінгвістычныя веды для таго, каб перадаць усё тое, што закладзена ў творы на мове арыгіналу. То бок, калі б Васіль Сергеевіч Сёмуха прыйшоў да вас з перакладам Біблі, вы бы яго гэты пераклад адпрэчылі. З любога правіла ёсць выключэнне, ці вы згодныя зрабіць выключэнне для Сёмухі, ці для таго ж Барадуліна? А гэта пытанне мы, мабыць, вынасім на абмеркаванне рады нашай часопіснай. З чаго перакладаецца Біблія? Арыгінал старажытнагабрэйская мова старога запавету, а старажытнагрэцкая новага запавету і арамейская это Евангелія ад Мацвея. Скажыце, хто цяпер можа ведаць гэтыя мовы у тонкасці за ўсімі нюансамі? Гэта няма такіх людзей. А дзякуюць Богу і нашай царкве за тое, што пераклад Кірыла і Мефодія аб'яўлены афіцыйна царкамі равна святым. Пераклад Кірыла і Мефодія роўны ў святасці сваёй з арыгіналам. Вось жа што, значыцца, мяне не прынялі б, канешне, з гэтымі тэкстамі ў прыйдзі свет. А скажыце, Барадуліна вы надрукуеце, калі ён прынясе вам пераклад верша з іспанскай ці з ангельскай? У другім нумары часопіса «Прайдзі сведа» будзе перадрук «Чорных геральдаў» Цесара Вальехі, які спадар Барадульна рабіў разам са спадаром Шерманам. То бок там быў грунтоўны каментар носьбіта мовы. Галоўнае, каб перадаваліся тыя нюансы, якія ёсць у той мове. Натуральна, мы самі не не ведаючи мову, гэта не можам праверыць. Спадар Васіль, і цяпер усё такі хацелася пачуць вашае стаўленне да такіх перакладаў праз мову пасярэдніцу. Мова пасярэдніцы для перакладу паэзіі не гадзіцца, таму што перакладчык ён павінен яшчэ вельмі моцна імправізаваць на тэму таго верша. Інакш не перакладзеш такі верш. Прозу перакладае, можа, і машына, а паэзію не. Я вельмі любіў перакладаць паэзію латышскую, таму што я латышскай мовы не валодаў і не валодаю так, як Андрэй. Гэта, кажуць, мова, якую я вучыў за сталом у сябе, не маючы кантакту з латышамі. А калі і меў, дык вельмі рэдка. І мне вельмі падабалася перакладаць візму Белшавіцу са слоўнікам, з кансультацыямі з ёю самою, таму што латышская мова для мяне тады гучала. Любая проза як паэзія, на вельмі прыгожа павучанні. Разумееце, а гэта для пераклада паэзіі, это дзесь у першую чаргу важна, чуць гэтую музыку. Андрэй, ваша пазіцыя. Вы прызнаеце пераклад з дапамогай мовы пасярэдніцы ці не? Не. Катэгарычна? Катэгарычна не. Толькі хіба што вот дзе там калійнае ўгнаенне, чыста для інфармацыі пераклад такі-то, так. Спадарства, вось тут Васіль Чомуха гаварыў пра тое, як мастацкі пераклад на маштоца уратаваў армянскую нацыю. Ці адыгрывае мастацкі пераклад у Беларусі сёння яшчэ і гэткую ролю, як калісьці ён адыграў у Арменіі? І не толькі ў Арменіі. А латышская мова, літаратурная мова Латвіі, яна пачала фармавацца ў канцы 19 стагоддзя. І вы знаеце, на чым? Што было асновай узята за аснову для фармавання латышскай мовы? Літаратурнай. Пераклад Фауст Гёте. Пераклад зроблены Яном Райнісам. Не райнісаўскія арыгінальныя творы, а менавіта гэты Фауст. Ён стаўся асноваю, а ўжо аброшчвалася гэта ўжо бытавой моваю латышу. Вось жа што, пераклад стаў асновай літаратурнай мовы ў Латвіі. Наша суседка. Калі нам убіваюць у галавы вельмі, вельмі разумныя палітыкі і людзі пра тое, што на белым свеце толькі дзве вялікія мовы, і на іх можна выказаць нешта разумнае і мудрае, то я дазволю сабе ў гэта не паверыць, таму што той, хто так гаворыць, ні на воднай з тых моў, ні ангельскай, ні на рускай, мудрыя думкі яшчэ пакуль што не выказаў. А перакладчыкі могуць даваць нам тое, што ёсць і на той рускай, і на той ангельскай, тыя вялікія мудрасці перакласці на нашую мову. Можна выказаць разумнае на нашай беднай сялянскай мове. І трэба, і чым больш гэта будзе выказана разумных думак замежных, недаступных для нас творцаў, тым больша ганьба будзе тым, хто лічыць, што гэта немагчыма. Юля, ці дапаможа мастацкі пераклад выжыць беларускай мове? Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску. Таму я лічу, што натуральна, пераклад на беларускую мову цалкам можа падтрымаць беларускую мову. Дзякую усім за вашы адказы, і закончыць нашу размову я прапаную вашай парадай слухачам Дому літаратара прачытаць нейкі выдатны твор у перакладзе на беларускую мову. Калі ласка, Андрэй. Я раю пачытаць пераклады Біблі Васіля Сомухі і Янкі Станкевіча. І калі ласка, спадар Васіль, ваша парада. Трэба чытаць і вельмі моцных аўтараў, і вельмі слабых. Слабых трэба чытаць, каб ведаць, што так нельга пісаць, а добрых трэба чытаць, каб ведаць, як трэба жыць. І апошняе слова, калі ласка, Юля Тимафеева. Хачу скарыстацца гэтай хвіліны і прарэкламаваць аднаго з аўтараў нашага другога нумару, гэта Фернанду Песоа, вялікі партугальскі паэт, які пачынаў пісаць па-ангельску, потым все-таки вярнуўся да партугальскай мовы. У нашым часопісе будуць яго вершы ў перакладах Андрэя Хадановіча, Ганны Янкуты і Кацярыны Маціеўскай. Я вельмі рэкамендую гэта прачытаць, каб дакрануцца да сусветнай культуры і літаратуры. Дзякую ўсім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Пра мастацкі пераклад напярэдадні міжнароднага дня перакладчыка мы гутарылі з Васілём Сёмухам, Андрэем Гуцавым і Юляй Тимафеевай. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў Доме літаратара праз тыдзень. Звонки на свободу. Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода. Виновата во всем власть, и только власть. Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Григоровичу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вводгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-22-24. Досылай СМС – 391-22-24. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.